babu la mo do buntu la ko wax la annafiyatu lijum ci am la bo xamne day dakk aw xet mo day dakk dakk bu ci wacc go xamne dal dara du ko laal ci ko ne la mala hindi do dara mo xet aw rek yorma ko bone la dirhama fi jeewi moy ben xet borom ñu ko la poche lu xeto ko doom rek ne ko ci bone la kitaba halat tawliti moy ben xet tere ne ko ci ko tawal ci wa bone la sahaba fi samai moy ben xet xim mo mo ko xim rek ay tafanam ci la jeewi na lay daxe dak mo ci wacc day jëf ñu jëf in wara na soblu ci dafa xawar wa lam khamal bi an la ci nakala la da gën maarifati fa borom xam nga tan su bu dana fat nakira tan nakira do na maarifati ci fur maarifa manam la do jëf ni imay jëfé ci tax man ñu doole bëgg nak moy farta ñu lay tambali waxaat ndax ne nga mom do jëf ci nakira waye do jëf ci maarifa te inna wa man na jëf ci maarifa du jëf sax du jëf ci waye laal mu ko ñu sama faaw daawra nek nakira bu xeyri tamin ci lu tamin mu tamin dañ ko misal lay ay na fu mu tamin ay na fu wax tamin manam dañ ko leral legi dañ ko rañal ñu wax leg nak tamin ci ben dama ne la mala ci misal ne la dirhama ci misal ne la sahaba misal tamin ci ken waye na lolo mu tamin dañ ko di fayna iza ma qad ba sharat dem jonjonti nak an nakiratu nakiraja do sart ngok manam ni sunu do mom la ji def ci mom rek da waru ko tagale bu ko dara tagale dañ ko wax ne yefi dal yaq jef ji dal yaq wala mu takun to nekut mu karara tam bu ñu baam tam dañ genn ñu dañ ko baam dañ ñu sax baam gi way bo ko se baam mom jef logo do warati la nexe baam ko dañ ñu ko waye su baba jef logo mo meena dañ taqulu dama wax ci misal mu ne la hasada de ben xetu ko ñaan fu fuadi nak sama xol di anani ngir naka man an saxu dana la jé ci ibadi ñu jaam yalla yi dama ne ben xetu ko ñaan neku sa xol ndax ñepp la yéni jamm te di len ko wutal nga wax ni la jé la yu nafa ci ci la te dak ak xet te jëf jëf yi na ci na ci bokkum nak dañ ñu nafam ci ba xawa dal ni xassaba mo ni ci mila li ci mila lu até may nafat mu nafabe bo ni fataay gi ñu wax bu nana ñu ko ci fataay gi ku ñu ko dina ci jamono ma tax doon genn marsa fi fu adi di jaarum dural la bo xabari la bu ci jar nga ne fi li ci mugo nga ne fu adi li bu watam xofal mu xofale nga ne won tassale gi bo gal nopale waye ñu dañu japp ne ko suñu bokk ya te ya jëw faaw to won dara dara faay tan dara ci indi kafa ba dara bu na tax ba tay ci kafara gi mom ya yok seen di waye bokku tak kafara gi dara xawal dëgg dëgg ko ñu dañu wax kafara bu natale ci jëk yaay mu tekkal ñu gi ko ay lay wax na joxel lay dega mom ma fa wara nek to ma fa nek man lañ ko doolo rek ben yon tay mu dafa ya fa in ta kun dem dana nek datan ci salim du borom fecc fo jabe kon warna arah rafa ga mu takrar la and baamula dal arabu fa arabu ya ñene nak li nga waxal bu sus ci rek bu fekke da ja sus nak kon jëf ji da ya ko moy laaji du jëfati da fa ñu baam koy doli ci taqul nga wax ci misal mu ne la fi himmati de mu nek sama nité masxul kaf wala du'a batu du ca gemu mborante nugu anani buru nga ko man akax lu dana sakku al khulaqa wa xam nga masxul je wara nek li sama mom nekira na bu so sun ci mom rek nga dal di mëna wax la masha fi himmati waye nak do dafa nak do dem fi himmati mu nak lu gante wi wax na kon laj lay dak la fi himmati jaar mu nugu rewul la te la go xabe mu toram yu yahe to nga dafa yani ko dafa masxul nek mu toram yu yahe baamu nañ laaji waaye nga ne wa duha batum a ti fu moo toofun la ci masxul rek moo la gën a noppal boobu ixraam moo gën a gaaw ko dee nga ne laaji laay dàq rek nga yem ci wa duha batum atax ci masxul rek wa in takararat ndem baamu na maxal mubasharati ànd jonjonte ga fa hiya ko nekk na ci moom wajihaani ñaari anam rum na nga sàkku al mubakarata fàttali konte wala toppaat dana bu fekkee laaji dafa baamu waaye kenn ku nekk li ci moom sos na ci moom kon mën na ñaari anam aw mu ci mom moy jowo jo daganal nañu hina ibn ci waxto we e amalam jeflo la hañen laaji kama xaddu jowo so naka ñu daganale ihmalam ak neenal neenal moy ñaka jeflo neena way jamu do neexé jeflo le ñoo ñaari la yépp niki la hawla wala quwwata bu neexé tam bañu ni jeflo ana ay ni saxna dañu xam ni kërëm fopp na la ko leeral fi ñu dafa misaal rek fañ bokkee jëf ak fañ bokkee ñàkk jëf waaye mën naa saxaanu kee jëf ci bañu jëf ngoy si kee yoo ci topp taqul ñu wax ca misaal mu ne laa xawfa di benn xeetu ragal xalee naa muy nekk ci ñun si waxa diñ ci la nag wala xajaaba di benn xeetu ngool ndax wa naa muy nekk ci suma wàll si nag di ko teesuwa dafa wax ne ñun amuñu dara luñ ragal bu ëllëgee genn xeetu bugal tam di jëm mukk ci suñu wàll laaji laay dàq la ni nga ko waxe woon da wax naa mu baamu ko laaji laayi naafiyati jëm ci la day dàq aw xeet day jëfe jëfeyin ci naa ci bokkam dañuy nasal ba si fa xabar xaw fa mooy bisimilah day àtteem nasab mun nasala mu ne binaa nañu ko ci fataay jii xalee naa mooy jaaru ma jëroon di laa boo xabarilah lu ci ay jar nga ne xalaa lu ci ma jëroon nga ne naa ma jëlowaatim xafal mu xafal nga ne day damir moom naa ji fii xadin nag jaaru ma jëroon nga rek moom wala xajaaba ni waxi laa xaw fa mun nga waxi laa xajaaba ku defe nga ne nax la nag dërfu makaan la tey laa boo xabarilah dërfu makaan loo ko xam ne nga wax la nga waxoon moo muy cattire barab liwaatim na sopp mun a sabu fataal tax doon ci mu fa tey mu daas naa sinna këri moom itam jaaru ma jëroon rek la aw xuyta wala nga wax ne laa rabilatun déetu jaay jaay si xal bi muy nekk ci sama xol wala xabaawatun di coojee ma bu réef xamit tu sant naa rabbi sama borom foofu na moo di laa ji baamoo te jëflewoo ci kenn dama ne laa rabilatun ne wala xabaawatun ñu koy ixraaje ne laa ji laay dàq la doo jëf jëfi lay sa ko defee rabilatun nekk lis moom si xal bi nekk jaaru mu xasi laa bu xabaram am na ñu wax loolu bu ko neexee wala xabaawatun moo itam def noonu jëf ne laaj njëkk ji waaye daal daa ma ne ixraaj bi gën a jàppandi te gën a gaaw mooy nga ne laaj laay dàq dong la dama koy bàyyi rabi la bi nekk mubtara dal di rafaay daam si xal bi nekk jaaru ma jëloon làmboo xabari rabi la bi su ko defee nga ne wa xabaawatun aat fii moo toofin la ci rabi la bi rek faw ko ci dafaa rafaay daam laaj nekk laay dàq kese daal mu gën a jàppandi.